postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Srdačan pozdrav u još jednoj Eksplori. Danas je 24. siječanj. Korado Korlević je kraj mene. Ja sam Elvis Mileta. Kako si? Dobro, hvala ti. Lijepo, odlično. Naime, mislim da je dobro na samom početku emisije uspostaviti taj jasan, koncizan plan da smo dobro sada i da ćemo biti dobro za sat vremena, jer ćemo to pokušati takvo raspoloženje prenijeti i na naše slušatelje. Dakle, ako imate nekakav winter blues između ušiju, sada ga zaboravite, jer ćete čuti nešto što do sad niste. Ne tražite parking po Puli. A dobro, sad komunalne teme smo u nekim drugim programima i emisijama elaborirali. Govorit ćemo o sve većoj ulozi robota u medicini, dakle od robotike ni danas nećemo pobjeći. Govorit ćemo malo više o zdravlju, o stomatologiji. Naše slušateljice u najboljim godinama života, dakle srednjim, čuće zašto ljudi, odnosno žene, imaju menopauzu. I kitovi. Dobro, nisam sad htio ni u kojem slučaju dovoditi žene i kitove u korelaciju, ali dakle nisam ja ništa mislio ni htio. Otkrićemo da su znanstvenici otkrili novi organ u tijelu, a čućemo i kakve su to blagodati mediteranske dijete i još mnogo toga naravno. Idemo sa prvom temom. Dakle, sve je veća uloga robota u medicini, posebice se to odnosi na, ima jedna lijepa hrvatska riječ koja kaže sitnozor. Bilo majko. Ajmo reći da ima svakakvih robota u medicini, da dolaze brzinom koje se nije očekivalo. Ono, vidjeli smo u SF filmovima da neki roboti nešto, ali sad dolazimo do toga da roboti koriste se za šivanje. Znači, nakon operacije treba sad rutinski nešto zašiti, robot napravi normalno bolje nego čovjek. I vijest inače nije o nekim robotima onakvima kakve vidimo u filmovima, jer smo izgleda tu tehnologiju počeli prevazilaziti. Znači, kad bi sad pogledali, a kako bi trebao izgledati jedan robot koji operira čovjeka, da nije ono kao hobotnica mehanička iznad stola i nešto reže i popravlja. Dobro, ali vidjeli smo u filmovima da postoji kirurg koji je iza nekakvog stakla, on ima nekakve rukavice i onda on nešto radi, a puta, odnosno kroz 10 ili kroz 100, to isto radi stroj s druge strane. Dobro, to je toliko staro da sad pričamo o nečem potpuno drugačijem tipu razmišljanja. Znači, kad bi mi išli pogledati kako bi u stvari trebao izgledati jedan robot da nas operira, a da ne bude taj ogroman hobotnica mehanička koja to radi. I onda bi našli da u prirodi postoje u stvari. Jest da nam se ne moraju sviđati, ali paraziti u našem tijelu koji gmižu i nešto rade su u stvari jedan biološki model koji ulazi u tijelo i koji ga mi niti ne osjetimo. I ideja je bila, ajmo vidjeti da li je moguće napraviti robote sljedeće generacije koji nisu uopće kruti, nego se zavlače, i objavljena je prva operacija retine u oku ili mrežnjače, odrađena sa jednom sondom koji je promjera, sorry, nije promjera, plosnata, znači negdje tisućinku milimetara je plosnata i zavukla se u oko i radila operaciju iznutra u oku. A ko je upravljao njome? Ne upravljao u ovom slučaju kirurg, stvarno još nije potpuni robot. Znači, imamo robote gdje čovjek samo reče napravi to i robot odradi, a ovo je bio jedan mehanički sustav koji preko aktuatora, preko džojstika se koristio. Ali to je samo uvod u priču. Znači, ovo je uspješna jedna operacija odrađena u Oxfordu i kad pogledamo koliko je ta mala sonda, ta se naprosto može zavući svugdje. E sad gledamo, a kako bi trebalo izgledati operacija sa sondama koje opet se mogu zavući svugdje. Radi se samo o debljim sondama. Znači, ići bušiti kožu i raditi rupe i onda to krpati u principu ako je moguće za izbjeći. Znači, ideja je ulaziti kroz tjelesne otvore u unutrašnjost i raditi ili popravljati ili odrađivati posao. Što je manja sonda, to je manja šteta na mjestu gdje dolazi. Znači, idealno bi bila da je sonda manja od milimetra. Dakle, radi se zapravo o smanjenju invazivnosti, jer na taj način je i rehabilitacija bitno kraća. Ništa rehabilitacija, odeš doma odmah, ne postoji, tako da si dobio injekciju. Da. Dakle, sve je vezano za novac. Nije tako jednostavno. Znači, mi moramo pogledati i efikasnost. Znači, oni koji to izmišljaju, koji to rade, sigurno da imaju na pameti i profit. Ali ako pogledamo koliki je dobitak nas kao pojedinca ili zajednice, onda je to nemjerljivo. Da li ti odeš i operiraš nešto i to bude kao da si otišao kod stomatologa. Sat vremena nešto, on buši i kaže dobro, odimo čavi, vidimo se za tjedan dana, dva, tri, pet, ne trebaš dolaziti više. Znači, to je krajnji cilj. Krajnji cilj je stvar da ne bude uopće kirurg sa druge strane, nego da to robot odradi sve. S tim da nismo odmah tu, kad gledamo ono što Watson kao umjetne i kao ekspertni sustav može i roboti koji dolaze, recimo ćemo potpuno autonomnu operaciju imati unutar 10 godina. Znači da čovjek to ne radi, nego da čovjek kaže napravi stroj, odradi cijeli posao. Kad si spomenuo stomatologiju, što je s tom novom tehnikom reparacije zubiju? Ma tu dolazimo sad do jedne one situacije, zaboravimo sad našu generaciju 50 i neke. Da. Znači idemo sad do ove mlade koji imaju prve kvarove na zubima i gdje treba donijeti odluku šta napraviti. I zaključak je bio da mi bi mogli natjerati zube neka se oni popravljaju sami. Znači, postoje u prirodi. Da li smo ikad čuli da štakorimo karijes? Ne, zato što zub stalno rasi, on stalno nešto grize i ima uvijek perfektni sjekutić koji to radi. A inače, ja pretpostavljam da spadam u grupu ljudi koji imaju problema u komunikaciji sa štakorima, recimo. Dakle, na genetskoj osnovi smo si jako, jako, jako družba. I sad ono što je bila ideja, da li mi možemo potaknuti stanice koje grade zube, da u onaj trenutak kad prestanu graditi zubi i odu u mirovinu, da se probude ponovno, neka zvole zakrpati rupu koja je nastala. Da li možemo riješiti da se to radi? I priča je o tome. Znači, da se došlo do toga da kod mlađih osoba se može mala rupa natjerati zub da je zakrpa sam. E sad, da li je to pravi posao, kako možemo mi stariji to riješiti? Ne, ideja je da bi ove 2017. godine trebao biti prvi eksperimentalni presađeni zub. Znači, ti dođeš kod nekog stomatologa koji nije taj stomatolog, koji zaključi da ti fali taj zub, koji onda uzme matične stanice ili iz kostane srži ili iz kože pa ih napravi sam, proizvede zametke tvojih zubi i sa injekcijom ih se ubaci u desni tamo gdje zub fali. I tebi naraste zub. I tebi na tom mjestu naraste novi zub. S tim da moraš dnevno toliko i toliko vremena žvakati neku žvakaču ili neku gumu da zub zna u kojem pravcu mora rasti, jer zubi ili zametak zuba zna kamo rasti samo pod pritiskom, znači on raste kontra pritiska koje dolazi. Djeca koje jedu jušne stvari u djetinstvu i nemaju taj tvrdo grizenje, njima zubi rastu na sve strane. Ako imate dijete koje pojede svoj krevetić, taj će imati perfektno zubalo, zato što zubi znaju u kojem pravcu rasti i kako se pravilno rasporediti. Znači, jasno. Očekuje se, znači, po onome što je razvoj znanosti, da ove godine budu prvi zubi posijani, prvi zubi izrasli. Hoće li se znanost ograničiti samo na stomatologiju i zube, ili ćemo moći si povećati još neke druge dijelove tijela? Ma ono što se standardno radi, recimo jetru se da praktički skoro napraviti novu, ali košta. Znači negdje oko 40.000 švicarskih franaka te košta nova jetra. I s tim da jetra je jako poseban organ, je samo lako obnavlja, za doći do uzgojenog srca, za doći do nečega kompletnoga, još smo daleko. Ali recimo, ali smo relativno blizu za oštećene mišiće srca zamijeniti. Recimo, to je isto nešto što eksperimentalno se već radi na životinjama, gdje se na mjestu gdje su zbog infarkta nečega došlo do atrofizacije tkiva, yes, da se može ubaciti matične stanice, da ih se malo sa električnom strujom natjera da se stežu, jer mišićno tkivo kao i zub, kad bi znao da kamo rasti, mora imati silu. Mišići moraju imati rastezanje. Znači, da bi se oni mogli diferencirati, rasti kao mišićno tkivo, onda mora postojati rastezanje. I to se recimo radilo je kada su pokušavali proizvesti umjetno meso. Jer to je bilo već prije par godina u Nizozemskoj. Jer ideja je da, ok, mi jesmo i sve jedi, ali bilo lijepo da nemamo farme i da ne uzgajamo te životinje za klanje. Da li možemo riješiti da u nekoj kadi velikoj ili u bazenu raste mišićno tkivo i da mi svaki dan odrežemo 2 tone toga, izrežemo na šnite i prodajemo kao meso. I odgovor je, nije baš jako jednostavno, može se, ali to tkivo mora pulsirati. Znači, ne može stajati u bazenu, nego mora kao i mišić pulsirati da bi se moglo pravilno razviti. S tim da taj hamburger koji su napravili od tog mesa je bio apsolutno bez ukusa, imaju ukusa samo po začinima koji su ubačeni unutra. Znači, još smo daleko od toga, jer mišićno tkivo nije jedino u hamburgeru, tu su i masnoće. Znači, hrana na koju smo mi navikli puno kompliciranija od mišićno tkivo. Jasno, i krava bi trebala trčati, ali nažalost... Podrazumijeva se da, i kokoš mora trčati po dvorištu, i prase mora trčati po šumi, ako hoćemo imati, ali kad pričamo o vrhunskom kvalitetu šunke, Jasno. To nije iz uzgoja, onda ćemo naći da je to neki šunka iz Španjolske, gdje svinja divlja jurca po hrastovim šumama jede žir. Znači, puno je kompliciranija priča. Da. Što je s ovim novim organom u tijelu? Uvjetno rečeno, novim organom u tijelu. Ma je novi organ, ili bolje reći, imamo ga na slikama još od Leonarda na ovamo. Znači, za dati jednu ideju slušateljima koji možda se sjećaju nešto iz osnovne škole, ali i oni koji su na kolinjama gledali kako izgleda unutrašnjost prasca. Znači, kad dođemo do tankog crijeva, onda je tanko crijevo sve povezano sa nekom membranom bijelom koja izgleda kao da drži sve na mjestu. Ali ono što se desilo da su uzeli tu membranu i da su išli pregledati sa mikroskopom. I da su našli da se sastoji od različitih vrsta stanica i da cjevčica i limfa iz tog tkiva ulazi u tanko crijevo. Znači da je jedan poseban organ zadužen za probavu. Vjerovatno. Zašto? Znači, organ je dobio, mislim, članak je objavljen u Lancetu, tako da nije nešto, znači, najbolji medicinski časopis svijeta. Organ je nazvan na engleskom messenger i kao nešto srednje nešto, ali sad se postavlja pitanje, kad god imamo neki organ, onda znamo kad taj organ zakaže, imamo hrpu bolesti. A mi sad znamo da imamo hrpu bolesti tankog crijeva za koje nismo znali koje bi mogao biti uzrok, evo ga mogući uzrok. Znači, još nije sigurno, ali šta ako taj mesenter zakaže, da li je moguće neke upale tankog crijeva, neki problemi sa probavom, garantira, ako zakaže jetra, zakaže guštara, čovjek ima neki problem. Tako da u narednim godinama će se pokušavati otkriti šta sve taj organ radi, na koji način utječe na probavu i da li kad on zakaže se pojave neke od onih bolesti koje su nam za sada neobjašnjene. Jasno, mada je izgleda nevjerojatno da smo u 2017. uz svu ovu moguću znanost i tehnologiju otkrili jedan novi organ u ljudskom tijelu. Zato što u cijelo vrijeme se drži ta jedna membrana. Znači, ti kad pogledaš, mi imamo membrane na sve strane, još jedna, i čemu služi? Pa da se ne klonce u crijevo puno unutra, neko vezivo tkivo. Ono što je čudno, da niko nije uzeo mikroskop išao pregledati prije, da li je to zbilja vezivo tkivo, jer su te stanice koje povezuju nešto, imaju svoj određeni tip, a nemaju A kad ti nađeš stanice koje su diferencirane, koje imaju cijevčice, koje spuštaju neku tekućinu, koja ta tekućina ide kroz te cijevčice u crijevo, onda znači da ipak nešto mora biti posebno. Idemo sad vidjeti zbog čega žene sisavaca... Ne, jako rijetko je. Znači imamo samo tri vrste sisavaca na zemaljskoj kugli koji imaju menopauzu. E to je zato što si me prekinuo, baš sam to htio reći. Aha, te sisavci ima ih puno, tako da. Dakle, zbog čega? Ma nije tako jednostavno bilo. Znači prva ideja je bila prije ima dobrih 10 godina da to mora biti jedna evolucijska prednost i da to mora biti zato što djetinjstvo djeteta traje jako dugo. Šta ako u tom nekad svijetu strada mater u prašom ili negdje, dijete je mrtvo. Znači mora postojati još netko koji brine o djetetu i onda je bilo normalno da to bude neko koji je blizan i koji je genetski vezan, a to je baka. Kod sisavaca koji imaju kratko djetinjstvo i brzo stanu na noge i sposobni se snaći, bake ne postoje. Znači, postoje odrasle jedinke koje su stalno plodne. Znači, da li postoji razlika, odemo van sisavaca, sova od 20 godina i sova od 2 godine. Jedna koju ležu jaja jedna i druga, nema razlike između jedne i druge. Ali kod čovjeka i kod dvije vrste kitova, to nije tako. Znači, tamo ženke, ko to bi rekli, u najboljim godinama, kada imaju pamet, iskustvo, jednostavno prestanu biti plodne. Reprodukcijski sposobne. E sad je pitanje, zašto je to dobro? Svakako da pomognu kćerkama i da budu garancija da to dijete može imati. I kitove treba odgajati. Kitovi ubice su jako komplicirani i tamo nije da ga pustiš i da on radi šta god hoće. Znači, on mora pripadati toj grupi kitova i te stare ženke koje žive preko 100 godina odrade taj posao edukacije. Ali to nije izgledalo dovoljno. Tako da su još išli istraživati i zaključak je bio da te ženke i ne rade konkurenciju kćerka. Baš sam to sad htio reći, jer postoji, recimo, mi koji smo u najboljim 50. godinama ili malo više, postoji jako dobro, jako puno žena koje u ovim godinama izgledaju bolje nego onda kad su imale 20. Da, sad nema ih baš puno, ajmo ne pretjerivati. Dobro. Ako jednako se dobro žbuka, nakon 19. godine svi počinjemo stariti, ono što se dešava da postajemo mudri, a onda ako idemo pogledati gdje je skrivena ljepota, ljepota je veoma često skrivena u mudrosti. Znači, ne mora biti fizička, nego unutarnja, duhovna kompenzira. I to je bio i razlog. Znači, šta ako bi jedna mater bila konkurencija kćerkama, a ona ima tu mudrost koju kćeri nemaju. Sve antičke tragedije su zasnovane na ovoj priči. Znači, na taj način je riješeno, menopauza je riješila da čovjek i ti kitovi ne zaruže i ne zakompliciraju si priču i da mogu odgajati tu kompliciranu djecu koju imaju. Znači, kad uzmemo jednog dijete ljudsko, ajde recimo negdje do kraja adolescencije još uvijek dijete. Mladunče. To je katastrofa, to je 15 godina guljenja, problem roditelja, zajednice i šire obitelji za odgojiti to. Ja sad znam barem 100 njih koji imaju i 30, pa su u istoj poziciji. Dobro, to je sad malo moderni sustav, ima onih koji su i stariji od 30, ali to smo bili x puta u emisiji rekli da je to u stvari blagodat. Znači, kad ti neko kaže kako si djetinjast, rekli smo bili odmah platiti, piti, jer ti je dao kompliment do neba. Znači, najlakše je biti odrasla osoba, najteže je ne ubiti dijete u sebi. Tako da, ako netko osjeća radoznalost, da je djetinjast, da se rasplaća za niš, super. Znači da je sljedeći evolucijski korak. Bravo. Imamo još jedno zanimljivo pitanje za obraditi, a to su blagodati mediteranske dijete na razvoj ljudskog mozga. Ili bolje reći na nestarenje. Ma, ako idemo gledati, valjda u zadnjih 50 godina se piše o mediteranska dijeta, svima mediteranska dijeta ovamo, i pitanje je bilo šta je u toj dijeti toliko posebno. Tamo negdje 70. godina se počelo pisati, a ono što se išlo gledati, da li nakon, kad netko prođe 70, 75 godina, kada se počinje javljati nagli gubitak pamćenja, još nešto se dešava i mozak se smanjuje. Znači, količina izumiranja u mozgu je već značajna. I ono što je još gore, nije, ne može se vratiti natrag. Jedno ogromno razočaranje je bilo prije par mjeseci kada su otkrili da one plake koje se misle da stvaraju Alzheimera nisu jedine, da su oni samo jedna manifestacija, ali da kad je to krenulo, mozak ide nepopravljivo u samouništenje. Dakle, mozak nisu jetra. Mozak je jako, jako kompliciran i to je zadnji organ oko koje ćemo uspjeti vjerojatno nešto dobro napraviti. Ali očekuje se da je i tu se radi. Radi se velika istraživanja na raku mozga, jer je to mozak koji se može razmnožavati. Jer naš mozak se u principu ne razmnožava. On u djetinjstvu, u stvari, u majčinoj utrobi, naraste po broju stanica sav i gotovo. Znači, ajde, nešto malo se razmnožava te stanice, ali to je beznačajno kroz život. Sad, bilo bi dobro da kad imamo neku traumu, neku nesreću, potres mozga, nešto, ako igramo sport koji je opasan, gdje udaramo sa glavom, reći, ok, sad popravi svu štetu koja je nastala unutra. E, taj dio je pronađeno da ako imamo tu prehranu koja je bogata povrćem, koja ima relativno malo mesa, koja ima i alkohola unutra i vina i octa i svega toga, u stvari da je mozak stara sporije nego drugdje. I ono što treba reći da je jako, jako važno ne udarati sa glavom. Znači, sportovi gdje se udara sa glavom, otkriveno je naravno prvo kod boksača, jer onaj boksačka demencija je poznata od i u filmovima ih vidimo, ono kad u tim barovima, pa ti bokseri, pa zazvoni neko zvonce, ovi skoče gore. Znači, ali ona je poslije pronađena kod američkog nogometa. Sad je pronađena kod običnog nogometa. Znači, udaranje glavom s loptom i analiza likvora ili tekućine u kojoj se nalazi mozak pokazuje da još 6 mjeseci nakon udara glavom ima vlakna živčana koje plivaju u likvoru koje su se pokidala. Znači, glava se ne dira, ne udara se s glavom, jako, jako je komplicira živčani sustav. Onda su išli pitati, pa kako je moguće od jednog udara, i sad tu idemo unatrag ili unaprijed i očekujemo boksačku demenciju zato što se udarilo s glavom. Zato što se živci ne znaju lijepo zakrpati. Znači, ako slušatelji imaju ideju kako živčana stanica izgleda, ona je jako čupava. Znači, ima na sve strane vlakna i kada se desi udar, a mozak je kao pudingo, nije krut, znači on se zadnjiše i na nekim mjestima to njihanje toliko veliko da se živac više ne da rastegnuti i pukne. On se ne zna zakrpati. Znači, tamo dendrit kad pukne, on ne zna lijepo začepiti rupu, nego cijelo vrijeme citoplazma mu se cijedi van, a on pokušava zakrpati sa krivim proteinima, jer su to oni koji rade plake. Jer su to, ako se desi da imamo krivi protein, on nastaje kristalizirati van živčanih stanica i radi taloge na samoj površini mozga. Uglavnom, nemojte lupati sa glavom. A mislim da ima neka poslovica, zid glava kroz nekako, sad ne znam kako ide, ali... Ali nije problem kad smo mi živjeli 35 godina. Znači, muški... ono, garancija koju dobije muškarac kad se rodi, ako ide sve dobro, je 35 godina. Sve preko 35 godina smo... Veterani. Smo prešli garantni rok. Ili da smo prehrambeni artikal, onda bi pisalo najbolje upotrijebiti do 35. Za žene bi bilo do 45. Jer one žive dulje, imaju puno bolji imunološki sustav. Sve preko toga krademo u onom dijelu van upotrebe. Prehrambenog lanca, u onom dijelu prehrambenog lanca. Van upotrebe. Dobro. Imamo nekoliko pitanja za odgovoriti našim slušateljima. Na neka jesmo prošli put, a na neka ćemo sada. I onda kaže gospodin Kos da ga zanima što je to bilo sa španjolskom gripom na početku prošlog stoljeća, zbog čega je toliko ljudi, zapravo zbog čega je više ljudi stradalo od španjolske gripe nego u prvom svjetskom ratu. Za početak, radi se o jednoj podvarijanti ptičje gripe za koju mi nemamo dobar imunološki odgovor. Znači, kad idemo pogledati, svaki organizam se na neki način trenira braniti se. I mi kada smo djeca i svi virusi, bakterije kad nas napade, naš organizam radi jednu vrstu biblioteke. I sljedeći put kad naleti neki virus tog tipa, ide se pogledati da li mi imamo recept kako to pobiti u našoj biblioteci imunološkog sustava. Kada dođu virusi koji su toliko različiti, mi jednostavno nemamo tu knjigu. I onda organizam mora učiti tada. I sad, ako se desi da je organizam oslabljen ili ima loš imunološki sustav, on umre prije nego što stigne naučiti. Znači, zdrave osobe sa jakim imunološkim sustavom. Kad idemo gledati, di su tu muškarci? Muškarci su jako loši imunološki sustav. Znači, kad idemo pogledati muški organizam, ženski organizam, i kad pogledamo sposobnost izdržati na tom mikro, na staničnom nivou, muškarci su hendikepirani. Znači, a zato što ljudsko potomstvo ovisi, naravno, u svojim ranijim godinama od majke. Zato živimo kraće. Da. Znači, muškarci imaju, kad se pogleda u šta je investirano, investirano u mišiće, investirano je u snagu, ali nije investirano u imunološki sustav. I imamo manje gena nego žene, onih 70 gena manje nego žene. Znači, muški organizam je jako, jako oslabljeni ženski organizam u tom imunološkom dijelu. I kada se ogleda tko najlakše stradava kad ima nešto od tog tipa, oni koji su najslabiji imunološki, a to su muškarci. A zbog čega nismo stvoreni kao hermafroditi? Nije dobro. Znači, kad pogledamo ovi koji jesu među puževima, nema evolucije brze. Znači, kad idemo pogledati šta kada se desi u prirodi neka katastrofa ili nagla klimatska promjena ili nešto, ko se može najbrže prilagoditi? Oni koji imaju spolove. Ovi koji ne, da bi oni napravili neku promjenu, a praktički oni se dijele same sebe, to je jako, jako teško. Tako da, naprosto, otkriće spolova je nešto što je omogućilo da ti pojedu one druge. Znači, dizajnirani smo da se razvijamo. I to toliko puno da je rak u stvari nije greška, nego je feature, je namjerni odabir organizma da može ovako brzo mutirati. Znači, sposobnost stanica da u nekim kritičnim situacijama luduju, da probaju na bilo koji način preživjeti, čak i kad su oštećene, u stvari jedan evolucijski put da organizam se brže modificira i bolje preživljava. Znači, onaj koji nema tu sposobnost, onda je uvijek isti. Uzmimo žohara koji je super otporan na rak, ali žohar je isti takav sada kako je primjer 300 milijuna godina pronađen u smoli u Jantaru. Znači, kod njega nema evolucije jer je zapečačeno sa njegovom nesposobnošću da mutira. Ili škorpion koji jedini može preživjeti nuklearnu eksploziju. Nije tako jednostavno. To je jedna od onih bajki koje nam se vuče cijelo vrijeme. Znači, ne može. Možemo i mi. Znači, čovjek je izuzetno otporan na radijaciju kad se neko škorpion, ali ima od tih bića koje mogu. Postoje jedna bakterija koja je otkrivena tako da jede nuklearni reaktor iznutra. Znači, bakterija koja se hrani metalom nuklearnog reaktora, to je radiodurans. Tako da u svijetu postoji, ili postoji bakterija koja se hrani zračenjem, to je Audax aviator. Jako je čudan život. Da. Nećemo ga sigurno u ovoj emisiji uspjeti razjasniti, ali u jednoj od sljedećih možda. Uglavnom, ima što se tiče gripe te iz poslije Prvog svjetskog rata. Išli su u Aljaski, u jedno groblje koje je u permafrostu, gdje su leševi još uvijek zaleđeni, izvući jednog i provjeriti genetski. I iz kojeg razdoblja je to bilo? Mislim da je to negdje 1919. I našli su da je ptičja gripa, I čak su i oživili taj virus, ali trebaš da je to maksimalno budalašenje, da je pobjegao iz laboratorija, imali bi mu reprizu. Da. Ali išli su provjeriti kakav je to virus bio i našto da je ptiče. Inače, u narodu Istre je to bila poznata ona Španjola, tako se stari ljudi još to dan danas nazivaju. Imamo jedno pitanje gospođe Dukić, koja pita u vezi mikrobit kompjutora. O čemu se točno radi, kakav je to uređaj i kakva mu je praktična primjena u edukaciji? E sad, treba reći da postoji nešto i kod kompjutera što bi moglo biti ekvivalent Lego kocki. Znači, ono što su Lego kocke za gradnju, za razvoj ili onaj komplet sa zupčanicima, za razumiju mehaniku, postoji nešto što to može raditi iz računske tehnike i sad to može biti ili neki Arduino pločica ili to može biti neki Raspberry Pi ili može biti nešto tog tipa kao što je ovaj BBC-ov mikrokompjuter. Kada idemo gledati velike komunikacijske ili medijske kompanije svijeta, BBC je nešto spektakularno poznato, ali interesantno koliko je ta kompanija vezana uz edukaciju. Znači, kad uzmemo pričati o prvim računalima, kad su bili oni Commodore i Spectrum, i postoje jedan koji se zvao BBC. I to je bio jedan od najboljih tada kompjutera za programiranje u Basicu. I to je bio toliko dobar da je ko je imao novca si je uzeo toga. Tada su bili skupi, ali onda se išlo na to da ti kompjuteri postanu čim jeftiniji, došli smo do toga da zbilja sad koštaju nekoliko stotina kuna. E, ideja je sad u Engleskoj ili u Velikoj Britaniji da svako dijete dobije jednu tu malu pločicu. Većina njih neće ni pogledati ili će prodati nekome za marendu, neko će skupiti više pa će probati. To su kopirali od Indijaca. Englezi, svi kopiraju ipak od Engleza. Znači, BBC je to počeo raditi, svi kopiramo njih. A ono zašto je to sada interesantno je zato što se pokušava preko ovog projekta Makersi u Hrvatskoj svakom učeniku pokloniti jednu takvu pločicu. Da li će on znati iskoristiti, u ovom slučaju ipak ovisi o nastavniku. I tu dolazimo do jednog razlike u načinu razmišljanja. Znači, imamo razmišljanje da ti ako nekome pokloniš nešto što je nazovemo ga sredstvo rada, da on će odmah to iskoristiti, znati koristiti. Imaš drugoga gdje ti nekome pokloniš učitelja, a onda će učitelj omogućiti da se to desi. Znači, kad bi ja bio mogao gledati šta možemo pokloniti svakom učeniku, sve učitelje koji bi htjeli poslati na doškolovanje da to mogu raditi u školi. Ali trebalo bi to biti kompatibilno, jedno i drugo zapravo, ne ili jedno ili drugo. Da, ali ne možemo očekivati da ova udruga koja se bavi makersima može odgajati nastavnika. Oni su jedva skupili sad milijuni nešto, mislim jedva, relativno brzo su skupili zakupiti te pločice za podijeliti po školama učenika gdje se odvijaju natjecanja. Za odgojiti ili za preeducirati ili za dodatno obrazovati nastavnike, to je jedan proces koji jedino država može napraviti. Jasno. Imamo još jedno zanimljivo pitanje i to od gospođe Bojane, koja kaže ovako: Bruce Lipton, znanstvenik ili prevarant? Zanima me vaše mišljenje o tom biologu koji tvrdi da se na gene i DNK može djelovati pomoću misli, to jest uvjerenjima. Mada mi ta teorija izgleda poprilično bizarna, slušajući ga na YouTube-u, djeluje sve vrlo logično. On je kao biolog, recimo, proučavao da kad se iz stanice, to ja čitam poruku gospođe, da kad se iz stanice organizma makne DNA, stanica i dalje funkcionira. Dakle, ako DNA kontrolira rad stanice, kao što se misli, tko onda kontrolira rad stanice pošto mu je maknut DNA? Upitnik. Evo. Ajmo objasniti sada da je život puno kompliciraniji nego ono što se uči u školi. Znači, Bruce Lipton je kao biolog počeo proučavati stanicu i našao je da ona radi neke funkcije bez osnovnog koda. Znači, recimo da je naša stanica računalo, i DNK je softver. I sad ti makneš softver i taj kompjuter dalje nešto radi. Znači on ima još nešto unutra što mi ne znamo što je. I taj dio se danas zove epigenetika. Ali epigenetika ne ide toliko daleko koliko je on sad išao pisati. Znači kao znanstvenik imaš pravo napraviti eksperiment, zaključiti to što si vidio, napraviti hipotezu da bi to moglo možda još 3-4 stvari napraviti i tu ti kao znanstvenik moraš stati jer dalje ne možeš aproksimirati šta bi bilo kad. Kada netko znanstvenika ode i onda nastavlja priču, a više nema oslonca u podacima, onda je postao pseudoznanstvenik ili ga češće zovu crackpot, napukli lonac, ili ga u Hrvatskoj zove da je otišao na kvasinu ili da je naprosto ne funkcionira više kao znanstvenik. Znači, da li je taj biolog u ranim fazama odradio lijep posao? Je. Znači, on i ekipa koja je radila i otkrili i dali su nam na poklon epigenetiku ili da nije genetski kod, nego još nešto u stanici koje uvjetuje budući razvoj, je jako dobra priča. Mi znamo danas da dijete pušača ima veću vjerojatnost postane sam pušač, a to nije nigdje u genima zapisano, ali je to zapisano u citoplazmi spermija i u citoplazmi mame u puno većoj mjeri. Znači, neke stvari, to se do treće generacije prenosi. Znači, neke informacije tog tipa nisu zapisane u genima, nego u onom ostatku. Ali da mi možemo mislimo upravljati sa tim ostatkom, tu pa smo otišli na nešto što više nije znanost. On kaže zapravo da mi svojim emocijama možemo utjecati na naš organizam. To znamo da. Znači emocije, ako si ti deprimiran, ako si ti loše raspoložen, organizam, imunološki sustav ti ode odmah. Evo recimo za ljubitelje književnosti, imate ili filmova, imate siromašna obitelj, djeca i mama umire od tuberkuloze ili nečega. A di je tu pravda? Pa zato što je ona od oče, od nerviranja, od brige, u stvari uništila svoj imunološki sustav i svako je može napasti i ona je gotova. Znači, ko prolazi dobro? Sretni ljudi. Znači, sretni ljudi imaju imunološki sustav uvijek fit. Ne nužno bogati, to moramo razgraničiti. Ne, bogatstvo je druga priča. Bogatstvo je veoma često jako, jako frustrirajuće. Sad ne znam koliko je istina, ali dolazi pacijent kod kardiologa i ovaj ga pregledava i kaže, vi gospodine imate ljubavnicu. Pa kako znate, kaže, prema oštećenju srca, ali ne zato što srce radi, nego zbog brige, skrivanja, cijelo vrijeme stresa koji proizvodi nešto, a to je skrivanje podataka, skrivanje istine. Znači, ko živi najduže kad pogledamo u profesijama? Recimo, to nisu novinari. Znači, najduže od profesija nekada... To zato što ne govorimo istinu. Ne, nervirate se puno. Ponekad slušati tamo, odete na općinsko vijeće ili gradsko vijeće i ti si moraš oslušati 4 sata ono tamo, dobro da ne režete žile na tim vijećima. Znači, onda ne smiješ napisati sve. Znači, sad imaš zakon ili hrpu zakona, oblačenju ovome onome, moraš paziti šta pišeš. Znači, nije sve jedno. Onda se gledalo koliko smo nekada popušili od nerviranja novinari ili medijske ličnosti, cigareta, po kutije i kutije dnevno. I sad idemo s druge strane, su bibliotekari. Turi se burne među knjigama, oni su živjeli u beskonačno, koliko skoro može organizam izdržati. Nekad su i astronomi dosta živjeli, danas se više nerviraju nego nekad, pa nisam siguran će isto trajati, ali postoje baš po profesijama. Veliki stres, stalno nerviranje, znači brzo propadanje organizma. Kada sam počeo ovaj posao prije 35 godina, onda je prosjek bio 46 godina. Dakle, ja sam već iznad prosjeka skoro 10 i ja mogu mirno sutra u mirovinu. Ali među bibliotekarima ima još jedna, nije to profesija, to je zapravo poziv, zvanje, nešto drugo. Svećenici jako dugo žive. Dobro, znači da se svećenici ne nerviraju puno. Da. Ili nije tako jednostavno. I onam dijeta prije koje smo spominjali. Znači, dužina života je jedna jako komplicirana priča, ali imunološki sustav mora odraditi svoj posao, on radi dobro samo ako organizam se osjeća dobro. Dobro. I da jako utječe. Znači, mi možemo to pomaći preko hipnoze i autosugestije. Znači, to postoji. Znači, mi nekoga možemo uvjeriti da mu je bolje, da će mu biti bolje i da to organizam sam odradi. Znači, kod jako puno ljudi sugestija pomaže. Pa i placebo je jedan dokaz. Mi smo imali, samo što se puno ne priča o tome, istraživanje. Ko je efikasni, liječnik ili vrač? Ili ko je efikasniji, normalna medicina ili homeopatija u Njemačkoj? Znaš kako se kaže liječnik na ruskom? Ne znam. Vrač. U svakom slučaju, razgovor i podrška znači puno. Recimo, ima čak i u bolnici pacijent kod kojeg dolazi rodbina i ono koje ne dolazi. I vidi se razlika u brzini ozdravljenja. Ili čak ljudi koji su u komi, kod koje dolazi netko i priča s njima, ili ne priča nitko. I tamo se vidi razlika. Dobro, to je definicija čovjeka kao socijalnog bića, to je posve jasno. Preostalo nam još, recimo, 5 ili 6 minuta do kraja naše emisije. Ima tu jedno zanimljivo pitanje. Ako ste bogati, to ne znači da morate prestati raditi brzo ili u nekom... Nećete sigurno. Znači, istraživanja, da li bogati odlaze u mirovinu? Znači, neko bi rekao, sad je natukao novca i sad ima svaki dan 1000 eura i može otići u mirovinu. I to je bila jedna ideja i probali su ti bogataši otići u mirovinu i trajalo je kratko. Znači, rad nije tlaka. Rad je nešto što tebe čini tebe. A učili smo mi u školi, mi koji smo se školovali davnih godina, da je rad stvorio čovjeka. Ali znam osobno jednog izuzetnog osoba, Norman Edmund, koji je osnovao jednu firmu za prodaju laboratorijske opreme. I počeo je sa 13 godina. Znači, ono, kad bi neko rekao, pa da, ni školu nije završio kako spada, već je imao biznis koji cveta. I on je sa 60 godina imao toliko novca da je rekao, super, sad idem ja u mirovinu, pozvao sina, sve prepisao na njega i kaže, ide na Floridu. Otišao na Floridu, kupio jahtu, taj brod za pecanje, štapove, otišao je tamo, gulio cijeli dan, ulovio jednu ribu, vratio se nazad, otišao je tamo, založio sve štapove, prodao brod i rekao, šta ja sad u naponu snage sa 60 godina, jer u biznisu ne postaneš truba sa 60 godina. Ti imaš iskustvo pregovaranja, naprosto taloge i taloge iskustva, najbolje stvari možeš napraviti. I kako nije sad sinu htio uzeti kompaniju natrag, napravio si je novu. Jasno. Ne odlazi se u mirovinu. A mogao je napraviti još jednog sina sa 60 godina, jer kažu da je ljudsko sjeme tada... Nije baš tako, ali otac od Konfučija ima preko 80 godina, tako da. Nije dovoljno pokretljivo do duše, ali to se rješava sa znanošću, ta pokretljivost. Kad idemo pogledati, ako netko misli otići u mirovinu, neka zaboravi. Znači, najbolje je ne. Ili ako se radi neki gnjusan posao, da, ali naći si drugi posao, a ne otići u mirovinu. Jer je još nešto, a to je da je mozak, organ, opet sličan mišićima, ako ga ne koristimo, propada brzinom, nevjerojatno. Znači, koristiti ga. Možemo li zaključiti da postoji uopće i jedan organ na našem ljudskom tijelu koji neće atrofirati ako ga ne koristimo? Dobro, dvostruka negacija, oprosti. Ajmo, a sad kad razmišljam, slijepo crijevo. Da, to sam baš htio pitati. Iako ima funkciju jako važnu, da, jer je on skladište bakterija, ali, tako je. Ali njemu je tamo da stoji magazin. Tako je. Ili krajnici, recimo, isto tako. Kao zaštitna barijera, ali znamo iz astronautike, da astronauti kad odu u svemir imaju strašnih problema jer puno organa prestaje imati funkciju. Kosti u svemiru nemaju funkcije. I brzina koja oni gube kalci, gube kosti je strašna. Oni se za 6 mjeseci vrate natrag da moraju u sanatoriju otići. Srčani mišić. Znači odlazak u svemir je za organizam apsolutni šok. Zašto? Jer prestaje potreba za mnogim funkcijama koje u gravitaciji imaju. Znači dizajnirani smo baš za ovu gravitaciju kakva je sad na Zemlji. Ja se ponekad zezan, ali mi smo kao meduze kada izađemo van Zemlje. Znači, meduza je super u moru, nju staviš na obalu i brižna je. Mi smo super na Zemlji, staviš naš u svemir i jako smo brižni. Da. Stvarno mi nije jasno što tražimo tamo. Korado Korlević, hvala lijepa na sudjelovanju. A šta tražimo tamo, odgovorimo drugu emisiju. Da, ja vjerujem da ćemo u drugoj emisiji ili u jednoj od drugih emisija. Jer ima jako puno se raspravlja o tome, ali već stoji nešto godina da mi moramo se maknuti sa Zemlje, jedino pitanje je sad kako, ali druga emisija. Da, jedino mi nikad nije bilo jasno ko je prvi počeo to pitanje postavljati, zbog čega bi se mi uopće trebali maknuti iz Zemlje. Dobro, najpoznatiji je Cijolkovski koji je rekao da dijete mora napustiti koljevku i da čovjek mora napustiti Zemlju. Znači, to je nešto što se zna, jer ni Sunce, ni Zemlja nimaju beskonačni vijek trajanja. Znači, ako ostaneš tu, nestaješ zajedno sa... Rekli smo 4 milijarde, okej. Okay. Ne, prije sa Zemljom smo negdje ispod 100 milijuna, a za 2700 će Sunce toliko narasti mu sjaj da će na Zemlji biti temperatura prosječna 140 stupnjeva, tako da puno prije. Dakle, morat ćemo? Da. Definitivno? Sigurno. Evo, ostavljamo vas u ovom raspoloženju u još jednoj eksplori. Hvala lijepa, srdečan pozdrav. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Eksplora, obračun sa zagonetkama.